Och nu kommer vi till den sista avdelningen i safariparken. Här i Lejonens dal ska du få möta de afrikanska lejonen. Det är viktigt att lejon får leva ett riktigt lejonliv. Och att vi stimulerar deras naturliga beteenden. Från taket på lejonhuset till vänster hänger en anordning med en vajer som fästs i en tall. Det är en linbana där vi halar ut kött till lejonen. Och för att få tag i maten så måste de klättra 4-5 meter upp i tallen och sen lyfta en motvikt på 90 kilo för att få ner köttet i marken. Bra träning! I den ihåliga stocken in till vägen gömmer vi kött. Precis som när lejonen fällt ett stort byte ligger de där och fiskar med tassarna efter köttbitarna. Hannarna, de tar för sig först. Sen är det de största honornas tur och sist kommer ungarna. Det sägs att lejon sover 24 timmar per dygn, men det är nu inte riktigt sant. Jo, det händer att de sover hela dagen om de ätit väldigt mycket. Dels behöver de smälta maten, dels behöver de spara på energi. För i det vilda kan man aldrig veta när man får mat nästa gång. Så gott som varje vinter föds lejonungar här i Kolmården. Ungarna går med mamma tills de är 3 år gamla. I det vilda blir hannarna utstötta ur flocken då för att undvika inavel. Men döttrarna stannar ofta kvar. Undrar du varför hannarna har ärr i ansiktet? Jo, det är spår av uppgörelser dem emellan. Man vill ju visa vem som är starkast och vem som bestämmer när det vankas mat eller är dags för parning. De yngre hannarna tycker däremot inte det är någon större idé att delta i de här uppgörelserna, inte än på några år i alla fall. Vi hoppas du haft en spännande och intressant resa från den skandinaviska avdelningen över den afrikanska savannen, över höglandet och till mötet med björn, varg och lejon. Om du får lust att ta med dig djuren hem, ja, då kan du köpa boken Djuren på Kolmården. I den finns över 100 sidor med massor av rolig och intressant läsning. Och härliga bilder på alla djuren. Boken finns i Kolmårdens alla butiker och kostar 75 kronor. Tack för idag!